Gaurko irrati saioan musikarik onentarikoa entzungo duzue 40 minutu musika entzuten publizitate tarteak eduki gabe. Nota Priza bestiarekin jarraitzen dugu, rap generoa omen eginez. Donna Summer disko musikaren erregina izan zen 70. hamarkadan. Bai, ona hemen This Time I Know abestia. Erritmoa duen abestia egun alai jarraitzeko. Orain Estatu Batuetako talde baten abestia entzungo da. Funk rocka jotzen dute, ezta? Bai, Los Angelesen sortutako taldea, 1983an. Red Hot Chili Peppers taldea da. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that high